spoko, bo teraz można w Media Expert nawet 50% rabatu dostać. Teraz skomponuj swój zestaw szkolny w Media Expert. Wybierz produkty w promocji 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25% na trzecie lub 50% na czwarte. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 września, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Są ostrzeżenia przed ulewami i burzami na południu kraju oraz na Pomorzu. Jakość wody u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej odpowiada wymaganiom, podaje pomorski sanepid. Rolnicy zapewniają całemu krajowi bezpieczeństwo żywnościowe, mówił minister rolnictwa na jasnogórskich dożynkach. Na południu kraju możliwe ulewy, a na Pomorzu burze. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mocno padać ma dzisiaj w województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim, a także na Lubelszczyźnie. Tak gwałtownych zjawisk pogodowych jak wczoraj dziś nie powinno być, ale szczególnie w pasie południowym kraju mogą pojawić się ulewy, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Te opady będą dosyć intensywne, do 40 litrów wody na metr kwadratowy, podtopienia, szczególnie w terenach zurbanizowanych, a na rzekach może powodować wezbrania. Burze mogą występować na Pomorzu, ale nie będą tak intensywne jak wczoraj w centralnej i południowej Polsce. Od jutra poprawa pogody. Powyżej 20 stopni Celsjusza w całym kraju, nawet do 24 stopni, pojawi się więcej słońca i taka, można powiedzieć, wakacyjna, letnia aura. Takie wspomnienie lata według prognoz pozostanie w kraju co najmniej do środy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Pomorski sanepid poinformował, że badanie wody u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej wykazało, że jej jakość odpowiada wymaganiom sanitarnym. Badanie miało związek ze zrzutem ścieków do rzeki po awarii sieci warszawskiej oczyszczalni Czajka. W zamieszczonym komunikacie sanepid wyjaśnił, że analiza dotycząca próbek pobranych w piątek, czyli w dniu, w którym do Zatoki Gdańskiej dotarła pierwsza fala ścieków płynących rzeką z Warszawy. Sanepid przypomniał, że w związku z awarią sieci przesyłającej ścieki do warszawskiej Czajki próbki wody we wspomnianych dwóch punktach Zatoki Gdańskiej pobierane są codziennie. W przypadku pogorszenia jakości wody w kąpieliskach wydany zostanie stosowny komunikat, podkreśliły służby. Do awarii rurociągu przesyłającego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka doszło w sobotę 29 sierpnia. We wtorek ma ruszyć budowa mostu pontonowego, na którym zostanie ułożony zapasowy rurociąg. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski powiedział, że rolnicy zapewniają całemu krajowi bezpieczeństwo żywnościowe. W trakcie ogólnopolskich uroczystości dożynkowych na Jasnej Górze podkreślał, że to dzięki ciężkiej pracy polskich rolników w Polsce nie zabraknie żywności mimo trudnej sytuacji gospodarczej na świecie. Minister Ardanowski zaapelował o okazanie im wdzięczności za ich trud. Powinniśmy być wdzięczni, całe polskie społeczeństwo, cały polski naród, wdzięczni rolnikom. Oby wszyscy w społeczeństwie umieli tę wdzięczność ludziom ciężkiej rolniczej pracy okazać. Żeby każdy potrafił zrozumieć, co zawdzięcza polskiej wsi. Minister Ardanowski zapowiedział, że w najbliższym czasie rząd będzie starał się zrekompensować straty rolnikom, którzy ucierpieli wskutek epidemii koronawirusa. Podkreślił jednocześnie, że polskie rolnictwo radzi sobie stosunkowo dobrze, a eksport polskiej żywności powoli wraca do poziomu sprzed epidemii. Dożynki należą do najważniejszych świąt na wsi, w czasie których obchodzi się uroczyste zakończenie żniw. Rosyjski politolog Siergiej Aleksaszenko nie ma wątpliwości, że za próbą otrucia Aleksieja Nawalnego stoi Kreml. Politolog podkreśla, że usunięcie ze sceny politycznej lidera opozycji leży w interesie Władimira Putina. Tak jak zabójstwo Borysa Niemcowa było w interesie Putina, tak również na wyeliminowaniu Aleksieja Nawalnego z pola politycznego bitwy skorzysta putinowski reżim, ci ludzie, którzy siedzą na Kremlu. Aleksiej Nawalny od 20 sierpnia jest w śpiączce i przebywa w berlińskiej klinice. Niemieccy lekarze i specjaliści z Bundeswehry poinformowali, że wykryli w organizmie lidera rosyjskiej opozycji ślady trującej substancji bojowej z grupy Nowiczok. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu na południowym wschodzie oraz w strefie nadmorskiej burze. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, w porywach do 70 km na godzinę. Na termometrach przeważnie od 16 do 21 stopni, wyjątkiem południowy wschód, gdzie będą 1-2 stopnie więcej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zbierz drużynę najpotężniejszych bohaterów ziemi, wyzwól swoją moc i spełnij marzenia o byciu bohaterem. Przyjdź razem z przyjaciółmi do MediaMarkt po grę Marvel's Avengers w cenie 249 zł na PlayStation 4 i grajcie razem. MediaMarkt. I tak co miesiąc płacisz za dostawy? Opłaca ci się? Już od jednej paczki mi się opłaca. Tak na tym Allegro Smart mają. A masz co kupować, że tak co miesiąc paczkę zamawiasz? Nawet więcej zamawiam. Już wszystko z Allegro biorę, bo mają. I za ile te dostawy mają? Za kilka złotych miesięcznie mają. Jeżeli najważniejsze to oszczędzać czas i pieniądze, kup Allegro Smart za 49 zł rocznie, czyli jedyne 4,08 zł miesięcznie. Znajdź to, co najważniejsze teraz. Allegro. Szczegóły w regulaminie usługi. Marian, trzeba by dzieciom do szkoły parę rzeczy kupić. No, trzeba to trzeba. A co konkretnie? Drukarkę, monitor, słuchawki, a i laptop nowy by się przydał. Barbara. No i smartfon. Ale Marian, nie martw się, w Media Expert fajną promocję mają, do 70% taniej. A! W Media Expert kupuj taniej. Laptopy, smartfony, drukarki, monitory, słuchawki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uważam, że to jest najlepsza powieść polska o sierpniu. Potem oczywiście były problemy z Wajdą, który jednak nie zdecydował się ekranizować jej. Głowacki jednak był zdania, że może zrobić z tego film. Magazyn bardzo kulturalny. Dzień dobry. Przepraszam, ale nie miałam odwagi przerywać naszemu gościowi, tym bardziej, że to gość specjalny, pan Stefan Chwin. No, a przecież opowiada o powieści Moc truchleje, której głośną lekturę zakończyliśmy w ubiegły poniedziałek. On miał spojrzenie zupełnie inne niż spojrzenie, które się potem uformowało. On po prostu uznał, że tutaj jednak nie nastąpiła przemiana moralna. Że my chcemy bardzo wierzyć w to, że właśnie sierpień był takim wstrząsem i taka się odsłoniła nowa polska dusza, jasna, promienna i tak dalej. A on opowiedział o człowieku, który musi zarobić, ma rodzinę, no i właściwie to jest horyzont jego życia. I z tej perspektywy on ogląda to wielkie zdarzenie, które dla nas w tej chwili jest takim, no, mitycznym wydarzeniem, prawda? Ale Głowacki miał to wyczucie, bo on to obserwował przecież tutaj. On przyjechał, był tutaj. Nawet napisałem taki żartobliwy tekst o tym, jak do bramy Stoczni Gdańskiej, na której stoją robotnicy z tymi opaskami, jest sierpień, no, na 17 sierpnia 80 roku i podchodzi dwóch polskich pisarzy. Janusz Głowacki i Witold Gombrowicz. I razem wchodzą na ten strajk. I co oni widzą? No, Głowacki widzi oczywiście coś, co wychodzi poza opowieść mityczną. No, widzi rzeczywistość, która skrzecze. I on na takie oko wypatruje to. Bo tam główny bohater tej powieści przyłącza się do strajku, ale to się wycofuje potem. Współpracuje z tymi strajkującymi, ale też trzyma się z tymi, którzy są przy władzy. Więc on tak przepływa i nie wie, jak to wszystko rozwiązać, jak to rozwikłać. A ironiczny tytuł Moc truchleje to jest oczywiście to polskie marzenie, polskie wspaniałe marzenie o tym, że moc sowiecka struchleje i odsłoni się nowy świat. Że ona struchleje, kiedy pojawi się właśnie ten moment takiego odnowienia dusz, prawda? Że te polskie dusze się kiedy odnowią, to te straszne pałace Moskwy zachwieją się, prawda, w obliczu tej polskiej czystości anielskiej takiej. No i on to chwycił. Natomiast co widzi Gombrowicz? Gombrowicz jest zaskoczony niesłychanie tym, ponieważ on bardzo chętnie opowiadał o tym, jak się rodzi zło. A tutaj ogląda coś, co można nazwać rodzeniem się, społecznym rodzeniem się dobra. Jest zdumiony zupełnie, nie wie, jak o tym pisać. Tutaj okazuje się, że, no, że jest rozświetlenie ludzi. I ja uważam, że było rozświetlenie ludzi w sierpniu. To było niewątpliwe. No, pamiętam, że to był ten moment takiego przebudzenia. Czy ja mogę przywitać pana profesora? Ponieważ nieopatrznie umówiliśmy się 31 sierpnia na terenie stoczni pod ECS-em i okazało się, że w zasadzie nie ma miejsca, w którym moglibyśmy się porozumieć bezpiecznie. Jesteśmy tak, między salą BHP a ECS-em, a drogami do wolności. Oczywiście towarzyszy nam nasz anioł, czyli pani Krystyna Chwin. Dzięki ci, Krystyno, za to, że pomogłaś mi w tym trudnym momencie spotkać się z profesorem. To wszystko widziałem właśnie z takiej perspektywie. No, trochę przez pisarzy, przez literaturę trochę widziałem. Ale potem to wszystko bardzo szybko przygasło. Jak długo może być takie napięcie, prawda, dusz? To 11 miesięcy trwało przecież. Nawiasem mówiąc, trwało tylko dlatego, że to było wszystko zbudowane na pamięci grudnia 70 roku. I kiedy ja tu byłem, przed drugą bramą, tą słynną, taką właśnie udekorowaną, to właśnie miałem w pamięci jednak to miejsce, które widziałem w grudniu. 10 lat wcześniej. 10 lat wcześniej, tak, tak. Ja myślę, że w ogóle duża część stoczniowców tutaj, oni mieli po prostu, jakbyśmy powiedzieli, w swojej podświadomości pamięć tego, co się wtedy stało. I to moglibyśmy powiedzieć, taką strategia Solidarności, ona wynikała z jednak z pamięci o tamtej sprawie, że nie wychodzić na ulicę, nie robić wielkiej demonstracji. Poza bramę. Nie wychodzić poza bramę, tak. Zostać tutaj i tutaj budować takie alternatywne polskie państwo. Coś takiego. Jest jakaś taka alternatywna republika, ale nie wychodzić, bo tamta strona ma już gotowe algorytmy na wypadek, gdyby tylko nastąpiło otwarcie bramy i tłum wylałby się na ulicę Gdańska. To prawdopodobnie scenariusz by został uruchomiony z tamtego czasu. Ja myślę, że pod tym względem Wałęsa bardzo to rozsądnie rozstrzygał. On miał zresztą traumę grudnia, to nie ulega wątpliwości. Czuł się odpowiedzialny za tamten strajk. No, oczywiście, że tak. No i miał też takie poczucie, że ma przeciwko sobie nie jakichś abstrakcyjnych komunistów, tylko ludzi, którzy dysponują określoną siłą fizyczną, militarną i tak dalej, i tak dalej. I że to może być uruchomione w każdej chwili. To, że on przedłużył to na 11 miesięcy, to jest cud po prostu. Mówisz teraz, mówi pan profesor, o Festiwalu Solidarności. Nie nazywam tego Festiwalem Solidarności. To nie jest określenie, które mi odpowiada, dlatego, że ja uważam, że to była taka sytuacja głębokiego wzruszenia, nadziei, też entuzjazmu, ale podszyta taką piosenką, która była śpiewana w kabarecie o nazwie chyba 60 minut na godzinę. W Trójce był taki kabaret i śpiewali oni tą słynną piosenkę, która była aluzją do pana Tadeusza. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. No w panu Tadeuszu chodzi o to, czy mrówki wejdą, czy nie wejdą na suknię Telimeny. Natomiast tam było to rozumiane troszkę inaczej i pamiętam, że jednak to była główna sprawa. No. Wejdą czy nie wejdą. Zrobimy małą przerwę, przepraszam. Tadeusz z Zosią do lasu umyka, wzięli dwa piwa i trochę wałówki, siedzą aż patrzą na skraju kocyka. Czerwone stoją mrówki, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą. Tadeusz rad jest tym mrówkom ogromnie, więc prowokuje je chlebkiem i miotkiem. Zosia zaś spuszcza oczęta swe skromnie i wieje od niej chłodkiem. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. Tadeusz przeróżne wyczynia sztuczki, to tutaj, to tam, znów miotku poleje, blezerek rozepnie ze sztucznej włóczki, a Zosia furt truchleje. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. Zosia do tak Dziadzia w serduszku ma zadrę, lecz głośno boi się krzyknąć pomocy, bo mrówki źle mogą odczytać adres i mogą wejść na kocyk. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą. Tak to, Adamie, nasz wieszczu niemały, nic się nie zmienia w staraniach o damę. Różne na kocyk już Zosie siadały, a mrówki wciąż te same. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą. Wejdą, nie wejdą. Sześćdziesiąty minuty na godzinę. To była główna sprawa, w tej chwili się o tym zupełnie zapomina, w jakich to okolicznościach wszystko było, że to mogło w każdej chwili runąć. Myślę przede wszystkim o kryzysie bydgoskim tak zwanym, czyli w marcu, jeśli dobrze pamiętam, 81 roku, była sprawa z członkami Solidarności, którzy weszli chyba do Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy i tam władze wezwały oddział milicji, który siłą wyprowadził tych działaczy stamtąd, zresztą raniąc tych ludzi. I wtedy pamiętam, że Polska jakby zamarła. Co będzie dalej po prostu? Część ludzi była zdania, że trzeba natychmiast, wykorzystując to oburzenie społeczne, zrobić strajk. Taki, można powiedzieć, strajk ostateczny po prostu. A inni mówili, i chyba Wałęsa tak mówił, że to jest gra bardzo niebezpieczna, że właśnie tamta strona tylko czeka na to, żeby doszło do takiego konfrontacyjnego zdarzenia. I pamiętam, że to jednak było bardzo wielkim trudem rozładowane. Część działaczy Solidarności do dzisiaj ma pretensje do Wałęsy i właśnie tego prezydium tej Komisji Krajowej o to, że jednak nie zrobiono tego takiego frontalnego uderzenia strajkowego w system, prawda, i tak dalej. Ale ja myślę, że wtedy by się to skończyło w marcu, bo stan wojenny był przygotowywany przecież od początku, od sierpnia. Były prace oczywiście studyjne na ten temat i on był rozważany po prostu przez wiele miesięcy jako alternatywa taka każdodniowa, że to można wprowadzić w każdej chwili. Więc jednak to jest o tyle ważne, że to ma związek też z naszą sytuacją, nazwijmy to po 89, że była taka sytuacja, że Polska przeszła trening wolności, bo myśmy jednak byli wychowani w systemie, który kształtował pewne algorytmy zachowań. To były jednak algorytmy posłuszeństwa, podporządkowania, no takiego lawirowania, no różne takie były formy konformizmu społecznego i tak dalej. Natomiast później, myślę tutaj właśnie o latach 80., pamięć jednak tych 11 miesięcy to była pamięć właśnie tego, że polskie społeczeństwo nabywało takich kompetencji wolnościowych, umiejętności samoorganizowania się, zrzeszania się, spotykania, omawiania wspólnego, nawet takiego debatowania, sporu. To było nowe. Tego nie było przecież w systemie, więc w tym sensie to, że się udało to przeprowadzić w taki właśnie sposób aż do grudnia 81 roku, to była bardzo ważna sprawa. Ja uważam, że to był taki kapitał społeczny, który zamarł trochę po uderzeniu stanu wojennego. Ale bardzo wielu ludzi, przecież, którzy przeszli przez to doświadczenie, potem budowało Polskę po 89 roku, mając to doświadczenie za sobą, prawda? Oczywiście tutaj są opinie podzielone wśród Polaków, że właśnie to porozumienie Okrągłego Stołu. Dziwne, że dzisiaj świętuje się 31 sierpnia, a równocześnie rzuca się kalumnie na Okrągły Stół. Przecież to było porozumienie między tymi samymi partnerami. 31 sierpnia to jest porozumienie gdańskie podpisane między kim a kim. No, dokładnie tak to wyglądało, że władze komunistyczne podpisały to porozumienie z robotnikami. Prawda? A po 89 roku też doszło do jakiegoś porozumienia między opozycją i tym. W tym sensie ja uważam, że to jest dziedzictwo sierpnia. Nie ulega wątpliwości, że to tak się rozwinęło właśnie dzięki temu, że ten kapitał kompetencji wolnościowych, o tak bym powiedział, on zadziałał, on przetrwał przez cały ten okres stanu wojennego i tego późniejszego takiego rozkładu systemu. I Polacy potem weszli w tą nową rzeczywistość niejako, zupełnie nieprzygotowani do tego, tylko byśmy już wiedzieli mniej więcej, na czym to polega, żeby budować właśnie takie społeczeństwo otwarte, czy państwo, które jest demokratycznym państwem prawa na przykład. Tu Trójka. Program trzeci. Nagrywamy właśnie tutaj, w tym miejscu. Obok tej sali PHP w tej chwili. I pan Stefan Chwil, nasz gość, patrzy na bramę. Za bramą odbywa się uroczystość. A ja chciałabym tak bardziej osobiście już teraz, bo oczywiście pamięta pan to, co się wydarzyło. Jesteśmy na ty, no ale tak może dzisiaj nie wypada. Co się wydarzyło 40 lat temu? Piszesz przy biurku, które jest w jakimś sensie historyczne? No tak, to znaczy z tamtym czasem łączy nas ten przedmiot, to się uczenie mówi artefakt. Bo wtedy, kiedy się udawał na emigrację Jerzy Janiszewski, to właśnie tak się jakoś ułożyło, że on i jego żona Krystyna Janiszewska, oni są współtwórcami. Oni razem stworzyli ten znak Solidarności. Solidaryce. Wymyślili Solidaryce. To było wszystko na takim pięknym stole z takiego czarnego dębu. Z czarnego dębu. Właśnie legenda mówi o tym, że Krystyna Janiszewska najpierw zobaczyła, jak mąż wypisał to słowo Solidarność, Solidarycą i popatrzyła na to tak, wzięła pędzel, umoczyła w czerwonej farbie i zrobiła przedłużenie literki N do góry. Potem zrobiła pik w tą stronę, pik i powstała ta słynna chorągiew, która jest nad tym tłumem liter. Nad tą społecznością, która powiedziała dość, tak? No tak. Litery to jesteśmy my, tylko że 40 lat temu. No to jest ten lud, któremu miał dać siłę Pan przecież. Powrócę do owego psalmu Dawida. Mamy tutaj niedaleko ten napis z tego psalmu przetłumaczony przez Czesława Miłosza. No, myśmy, myślę tutaj o Krystynie i mnie, myśmy się nawet zajęli bardzo uważnie historią tego miejsca, właśnie pomnika i tym wierszem Miłosza, który tam jest, który skrzywdziłeś człowieka prostego, śmiechem nad jego krzywdą wybuchając. Więc myśmy się zastanawiali nad tym, jak to wszystko się stało, to znaczy jak trafił wiersz Miłosza na pomnik poległych stoczniowców. O, w Gdańsku. I ja. I napisaliśmy bardzo takie rozległe studium na ten temat. To jest efekt naszej podróży po archiwach w Polsce i PN-owskich, ale też Ministerstwa Kultury, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zwiedzaliśmy bardzo różne miejsca, żeby znaleźć źródła na temat tego spotkania Miłosza z Solidarnością. No i z tymi właśnie ludźmi budującymi pomnik. I z samym pomnikiem zresztą. I odkryliśmy tutaj rzeczy, które raczej nie są znane powszechnie. Że Miłosz nie chciał umieszczać tego wiersza na pomniku poległych stoczniowców. Że umieszczano ten wiersz wbrew jego woli. Przyjmując takie założenie, że ten wiersz nie jest właściwie jego własnością. Tu warto przypomnieć atmosferę sierpnia. Atmosfera sierpnia była inna niż w tej chwili i w ogóle stosunek do praw autorskich w tamtym momencie był inny niż w tej chwili. I następowało coś, co moglibyśmy nazwać takim uspołecznieniem symboli. Symbole powstawały i nie było istotne, kto jest autorem tych symboli, prawda? I w związku z tym potraktowano wiersz Miłosza jako taki wiersz, który jest własnością wspólną. I w związku z tym wspólnota narodowa może dysponować tym wierszem bez żadnych ograniczeń. No, to nie było do końca słuszne, delikatnie mówiąc. I prowadzono tam pertraktację z nim. On wtedy był w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze wcześniej, kiedy poproszono go o to, żeby on coś dał w ogóle na pomnik. To była prośba, żeby cokolwiek, pamiętasz? Na początku tak było. I on właśnie wtedy od razu podjął taką decyzję, że Pan da siłę swojemu ludowi, Pan da swojemu ludowi błogosławieństwo pokoju. I on to przysłał tutaj do nich, ale okazuje się, że oni umieścili to właśnie na tym sąsiednim murze, który jest niby częścią tego pomnika, no ale jednak to jest taka część jakby dodatkowa. Ta główna konstrukcja krzyży jest jednak czymś innym i jednak zdecydowano się umieścić ten jego wiersz. To jest wiersz ocenzurowany. To nie jest wiersz w całości. Szczególnie wycięta jest końcówka tego wiersza. To są te słowa, lepszy dla ciebie byłby świt zimowy i gałąź pod ciężarem zgięta. To jest adresowane oczywiście do tego, który skrzywdziłeś, prawda? Lepsze byłoby dla ciebie to. No więc to zostało wycięte. W związku z tym ten wiersz nie jest oczywiście kompletny. To jest jednak, nazwijmy to, no, pewna forma takiej, no, nie, no delikatnie mówiąc, fragmentów Dobrze, niech będzie skrócony. No i potem odkryliśmy, że oni poinformowali go o tym, kiedy on był w Sztokholmie i odbierał nagrodę Nobla. Znaleziono jakimś cudem jego w jakimś hotelu i dodzwoniono się do niego z parafii świętej Brygidy od księdza Jankowskiego. Była zresztą akcja telefonisty, które szukały w samym Sztokholmie, we wszystkich hotelach, w którym on może mieszkać. Znaleziono go i właśnie poinformowano go o tym, ale już nie można było tego cofnąć, bo wiersz został już odlany w brązie. No i on oczywiście w tym punkcie nie wyraził tutaj sprzeciwu, no bo fakty były dokonane. On jest umieszczony obok rzeźby mojej nauczycielki ze szkoły plastycznej w Orłowie. Nauczycielki, która się nazywała Elżbieta Szczodrowska, bardzo wybitna rzeźbiarka. I ona zrobiła właśnie tą płytę z wierszem i z postaciami kobiet, takich żałobnic. Ta się jest autorką tego posągu robotnika, który stoi przy tablicy z imionami, które tam są wymienione, imionami osób poległych. Opisujemy, bo państwo nas tylko słuchają, no ale proszę zwrócić uwagę, jak państwo zjawią się w Gdańsku. A może państwo wiecie? Tak, to jest bardzo ciekawe. Zresztą tam jest taka sytuacja, że do dzisiaj bardzo wielu ludzi nie wie o tym, co jest na tej tablicy. I myśmy znowu poszli drogą archiwalną, musieliśmy ustalić, kim są osoby, które tam są wymienione. Te osoby poległe. Tam jest chyba 48 osób. I to jest związane z historią nazwy pomnika. Bo były spory tutaj, od razu od początku. Jednak środowisko to robotnicze, inżynierskie Stoczni Gdańskiej podzieliło się co do tego, jak nazwać ten pomnik. Tu zresztą Kościół też odegrał istotną rolę w tym wszystkim. Bo jednak członkowie komitetu budowy tego pomnika zwrócili się bezpośrednio do prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapytaniem, co on myśli o nazwie pomnika. On bardzo dyplomatycznie, ale dał do zrozumienia, że nie chce, żeby ten pomnik się nazywał pomnik poległych stoczniowców. Kościół był zdania, że pomnik powinien się nazywać pomnik ofiar grudnia 70. Teraz jest pomnik poległych stoczniowców, na wszystkich mapach jest i tak dalej, on jest tak utrwalony. A ja pamiętam jako ofiar grudnia właśnie. Bo krążyły prawdopodobnie te wersje jeszcze między ludźmi. Pomnik ofiar grudnia to była inicjatywa Kościoła, która miała mówić o tym, że to było tragiczne wydarzenie w historii Polski, w którym ofiary były po obu stronach. Na tej tablicy jest świadectwo tego, że są też właśnie nazwiska osób z tamtej strony. Kiedy mówiłeś o tej wizji Janusza Głowackiego wydarzeń, on oczywiście patrzył na to z dołu, to znaczy z perspektywy 80 i 81 roku, bo to na gorąco poniekąd powstawało. Pewne rzeczy przewidział. W jakimś sensie jest profetyczna powieść Moc Trubleje. On wyraźnie podkreślał, że to nie jest heroiczna historia. Ja bym to przełożyła nieromantyczna. I ja celowo używam słowa romantyczna, bo chciałabym taki pomost przerzucić do osoby, która sporo uczyniła dla wizji romantyzmu, dla naszego myślenia o romantyzmie. To jest strasznie skomplikowane. Nie uda nam się tego w pełni przekazać. Już to słowo paradygmat romantyczny jest odstraszające. Mówimy o pani profesor Marii Janion. Tak. I wracamy do Gdańska. Ale no właśnie do lat... No seminaria Marii Janion to były jeszcze w latach 60. chyba i to w ogóle nie na uniwersytecie, tylko w wyższej szkole pedagogicznej, która znajdowała się we Wrzeszczu, nie tam, gdzie w tej chwili uniwersytet. Maria Janion przyjeżdżała tutaj z Warszawy, żeby prowadzić te zajęcia, które potem się przerodziły w taką no, legendę tej postaci i tego kręgu, który tutaj powstał. Ja tylko chciałbym jedną rzecz powiedzieć, że w związku z miejscem, w którym się w tej chwili znajdujemy, czyli początki Solidarności właściwie tutaj miały miejsce, duża liczba uczniów Marii Janion odegrała bardzo istotną rolę w formowaniu takiego ducha i projektu tych dni, które wtedy miały miejsce, w ukształtowaniu i w przebiegu strajku. Bardzo to jest charakterystyczne, że kiedy się strajk zaczął, pojawił się przed tą drugą bramą, pojawił się drewniany krzyż, opleciony kwiatami. I ktoś właśnie z kręgu Marii Janion przybił do tego krzyża pieśń konfederatów barskich. O, i to był ten powiew romantyzmu, który tutaj Maria Janion wniosła. No dobrze, ale co z tego myślenia o romantyzmie zostało do dzisiaj? Co profesor przekazuje swoim studentom? Ona się zajmowała wolnością i filozofią wolności. Nie ma bardziej niebezpiecznego tematu. Cała seria transgresji była poświęcona tej sprawie. Jak ludzie realizują swoją wolność, jakie mają ambicje, jakie mają potrzeby, jak są niesłychanie odmienni, każdy zupełnie inny, nie wyobraża sobie swoje życie na własny sposób, wchodząc w konflikt. Zresztą wolność w dużym stopniu polega na tym, że jeśli próbujemy się zrealizować jako ludzie i jako ludzie wolni, to się zderzamy na przykład z opinią społeczną albo z czymś, co się nazywa tyranią większości. Maria Janion była pod tym względem bardzo konsekwentna i ona czytała romantyzm inaczej niż dotąd był czytany. Tu chodziło o jej bardzo zdecydowany sprzeciw wobec takiego czytania romantyzmu, że romantyzm w gruncie rzeczy interesował się tylko wolnością kolektywną. Tymczasem ona obejrzała romantyzm polski z zupełnie innej perspektywy, właśnie w tym, co można by nazwać wolnością egzystencjalną jednostki. I oglądała, jak się przejawia wolność poszczególnego człowieka. Nie wolność w rodzaju niepodległość państwu, co jedno z drugim zresztą wcale nie musi być sprzeczne. Ale czasem bywa sprzeczne. Myśmy żyli w Gdańsku w takim poczuciu, że nie wiemy, czy będziemy po pierwsze mieli Marię Janion w przyszłym roku na uniwersytecie. To były roczne zatrudnienia, które odnawiano potem w październiku następnego roku. Za zgodą oczywiście wiadomo kogo. I myśmy mieli takie poczucie, że i ona, i my sami jesteśmy zawieszeni w takim stanie, że w każdej chwili możemy po prostu znaleźć się poza uniwersytetem. Jakie to były lata, powiedzmy, na wszelki wypadek? 70. i 80. Ja zacząłem studiować u Marii Janion w roku 71. Po grudniu. Skończyłem w 73. studia. I od tego czasu myśmy ze sobą współpracowali na różnych polach. Nauczyłem się od Marii Janion bardzo ważnych rzeczy, jeśli chodzi o warsztat polonistę. Ona nie tylko była osobą, która miała takie rozmaite poglądy ogólne, obejmujące bardzo poważne sprawy, ale też była bardzo dobrym fachowcem, jeśli chodzi o polonistykę. Była znakomitą interpretatorką tekstów literackich, komentatorką. Ich objaśnienia jej były znakomite po prostu. Wchodzące w tekst, ale też oglądające to w takim szerszym kontekście i filozoficznym, i antropologicznym, politycznym, socjologicznym i tak dalej. Pod tym względem zajęcia jej były bardzo pożyteczne. A właśnie, tutaj żona mi podpowiada w tej chwili, już, tak? Co się działo wokół nas tutaj. Myśmy wtedy tego nie wiedzieli, bo to były tajne rzeczy, ale przy poszukiwaniu materiałów o Miłoszu i Solidarności zajrzeliśmy do archiwum państwowego w Gdańsku i tam natrafiliśmy na zadziwiający dokument wymierzony przeciwko nam i Marii Janion przez tak zwane Stowarzyszenie Patriotyczne Grunwald. Tam było trzech komandorów marynarki wojennej, którzy zwrócili się do partii komunistycznej z żądaniem, żeby przerwać to, co dzieje się na Uniwersytecie ze sprawą Marii Janion, żeby tutaj ukrócić tą działalność. No więc pod tym względem byliśmy tutaj w bardzo szczególnej sytuacji. Ale nie zeszli państwo do podziemia. Dzisiaj tworzy się absolutnie fałszywy obraz partii komunistycznej, która wtedy działała. To była partia po roku 56 i to była partia po rozmaitych przemianach związanych też z epoką gierkowską. W związku z tym tam byli też ludzie, którzy mieli na przykład wizję socjalizmu demokratycznego z partii komunistycznej. I oni jednak wybierali jakiś tam wpływ na władzę, która tutaj była. Przypomnę, że znaleźli się komuniści, którzy zdecydowali się po pierwsze pojechać do Gdańska, wejść w kontakt bezpośredni ze zbuntowanym ludem, negocjować z nimi, prowadzić z nimi rozmowy i potem podpisać porozumienie. Nie wszyscy mieli na to ochotę. Nawiasem mówiąc, uważam, że to byli ludzie, którzy ryzykowali nie tylko swoją karierą, ale też przypuszczam, że ich życiem. Gdyby armia radziecka weszła wtedy do Polski, to wszyscy ci, którzy właśnie sprzyjali temu ruchowi, mogliby zostać bardzo radykalnie represjonowani. I zresztą oni zostali później wyeliminowani przez partię komunistyczną. Po wprowadzeniu stanu wojennego wszyscy ci, którzy podpisali te porozumienia, członkowie partii komunistycznej, zostali po prostu wypchnięci gdzieś na jakieś zupełnie marginesy, na jakieś placówki w Finlandii, nie wiadomo gdzie w ogóle, żeby znikli absolutnie. Tutaj w przypadku naszej sytuacji wyglądało to w ten sposób, że jednak ci, nazwijmy to zwolennicy takiego socjalizmu demokratycznego, oni jednak próbowali negocjować. Tu Trójka. Program trzeci. Ale urwały nam się dwa wątki. Wątek stołu. Stół, na którym powstała Solidaryca, wylądował. No u nas wylądował. W naszym mieszkaniu. Na tym stole ja napisałem kilka swoich książek. Między innymi Hanemana napisałem na tym stole, który jest bardzo piękny pod tym względem, że myśmy go nie remontowali w ogóle i ma takie piękne ślady po cięciach noża introligatorskiego. Niech on zostanie taki, jaki jest, w ogóle nic nie ruszać, bo na nim powstał właśnie znak Solidarności. Więc to jest ta przyjemność, że mamy autentyk. No właśnie, to był ten wątek pierwszy, przerwany, dziękuję. A drugi, wspominałeś, że powstały z tych seminariów książki. Myślę, że dzisiaj tych książek już nikt nie czyta na humanistycznych studiach, a może czytają. Proszę napisać do mnie i powiedzieć, czy państwo znają tę serię. Seria nazywała się Transgresje. Jedną z nich na pewno profesor współredagował, czyli dzieci. Oprócz tego, ja pamiętam, byli galernicy wrażliwości. To był pierwszy tom. Tak. I potem były odmieńcy. Potem były maszki, potem były dzieci. I na czym polegała tajemnica transgresji? W samym środku tego komunistycznego świata dowiadywaliśmy się o ludziach, no, którzy żyli inaczej niż standard społeczny. No i że potrafili zbudować jakieś własne wyraźne życie, wchodząc też w konflikt oczywiście ze społeczeństwem. I właśnie dlatego tak rozwścieczyło to tych komandorów marynarki wojennej. No, na pewno komandor przeczytał Żeneta od A do Z. No przypuszczam, że był głęboko zorientowany w twórczości tego pisarza i dlatego był bardzo oburzony tym wszystkim. To była taka panorama niezwykłych osób z literatury romantycznej. Zajmowaliśmy się też kontrkulturą amerykańską. No, to wszystko było z punktu widzenia tego świata ówczesnego bardzo odległe od tego, jak powinniśmy tutaj żyć. To jest moje ulubione pytanie. W momentach trudnych, kryzysu, pytam właśnie pana profesora, jak żyć? Jak żyć? Kiedyś miałem taką rozmowę ze studentami. Przeprowadziłem ankietę, jak oni rozumieją słowo wolność. No i to była ankieta, która oczywiście trochę mnie rozbawiła, ale też trochę zaniepokoiła, trochę przeraziła mnie nawet tam. No i tak staje taka ładna studentka, mówi, wolność? No cóż, wolność to jest wtedy, kiedy mój facet robi wszystko to, co ja chcę. Inna mówi, wolność to, że ja mogę na przykład pojechać na Kanary. No, jeszcze inna mówi, no wolność moja polega na tym, że ja mogę surfować po internecie. To był znak pewnej klęski tradycji polskiej. Polskiej inteligencji, bo one w ogóle nie użyły ani razu tej definicji wolności w sensie obywatelskim. Że to były perspektywy takiego egoistycznego zamknięcia się. Ja potem powiedziałem, jak ja rozumiem wolność. I one były trochę zdziwione, że można tak definiować wolność. Prawdziwie wolnym człowiekiem jest ten, kto obdarza innych ludzi wolnością. Ja bardzo dziękuję. Stefan Chin. Pisarz. Spotkaliśmy się wraz z jego małżonką i z nim pod Europejskim Centrum Solidarności. Ja tyłem do bramy historycznej, profesor przodem. Ja patrzę na resztki hal tej stoczni cesarskiej jeszcze. To było tydzień temu. Powróciliśmy do Gdańska i nie obiecuję, że z Gdańskiem nie spotkamy się w najbliższej przyszłości ponownie. Mnie bardzo trudno stąd wyjeżdżać. Dziękuję Państwu. Między innymi dzięki Wam. Magazyn bardzo kulturalny. Za tło, które stanowiły obchody 40-lecia Solidarności, przepraszam, ale tego dnia, 31 sierpnia 2020 roku, spotkanie ze Stefanem Chwinem, nie lubię, kiedy tytułuję go, miało wyjątkowy charakter. Taka okoliczność już nie powtórzy się przecież. Choć wiem, że nacieszywszy się momentem powstania Solidarności, teraz powinniśmy postawić sobie pytanie, co z ideałami Solidarności stało się podczas tych 40 lat. A tymczasem zapraszamy do Gdyni. Łączymy się z Polską 1. Pod tym adresem w Gdyni znajduje się pani dyrektor. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w Muzeum Emigracji w Gdyni. To jest ten wspaniały adres, który, można powiedzieć, rozpoczyna Polskę i ją kończy, co Państwo zazwyczaj podkreślają, ilekroć rozmawiamy o działaniach tego wspaniałego muzeum. To nie jest komplement na wyrost, jak Pani dyrektor może zauważyła. Polubiłam bardzo to miejsce. Miejsce naszej pasji, bo miejsce jest bardzo niezwykłe, dawny dworzec morski. I wejście do portu, statki przepływające, na wyciągnięcie ręki, jest magia. I cudowny krajobraz, jest i punkt widokowy, można ten krajobraz podziwiać, jeżeli tylko dotrze się pod ten słynny adres, a ja nie przedstawiłam pani dyrektor. Otóż pani Karolina Grabowicz-Matyjas, która prowadzi owo muzeum. Gdyby nie zaistniała sytuacja, rozmawiałybyśmy zapewne wcześniej, w maju, czy ja dobrze policzyłam, że obchodziliby państwo wtedy uroczyście 5-lecie? Tak, nasze 5 urodziny przypadały 16 maja tego roku. No faktycznie bardzo wyjątkowo w tym roku musieliśmy je obchodzić. To znaczy świętowaliśmy raczej samotnie, tak bym powiedziała, ale nie mniej radośnie, no bo to święto zawsze dla nas bardzo wyjątkowe. Natomiast tak, cieszymy się, że już wszystko powoli tutaj u nas wróciło do normy, że latem mogliśmy się otworzyć i że ponownie mogliśmy Państwa przywitać w naszych murach. I towarzyszyli nam Państwo i to jest bardzo dla nas radosna wiadomość, że ta frekwencja faktycznie była i że jesteście Państwo równie jak my spragnieni kultury, spragnieni sztuki i spragnieni przebywania ze sobą. Ja zawsze podkreślam w rozmowach z ludźmi kultury właśnie, że nie ma bezpieczniejszego miejsca niż owe placówki. Nie ma powodu, żeby obawiać się pójścia do teatru, czy do muzeum, czy do galerii, bo rzeczywiście tam jest o wiele bezpieczniej niż na deptaku, niż na stadionie, niż na plaży i tak dalej. No na pewno my staramy się, żeby tutaj te wszystkie obostrzenia, które zostały wprowadzone, były równocześnie jak najmniej uciążliwe. Oczywiście one nam towarzyszą, gdzieś z tyłu głowy zawsze mamy to, co się dzieje, natomiast myślę, że jesteśmy na tyle też wyjątkową instytucją z tak dużą przestrzenią, w której jest w stanie pomieścić jednak dosyć dużą ilość osób, a to poczucie zagrożenia czy pewnego takiego dyskomfortu spowodowanego sytuacją, w której przyszło nam funkcjonować, jakoś tutaj znika magicznie. Owa magia to nade wszystko owa wystawa stała. Owej stałej wystawie towarzyszy od 2 dni wystawa czasowa, o której za moment będziemy rozmawiali z jej kuratorem, no ale wstęp należy jeszcze do pani dyrektor. Tak, zapraszam na wystawę zatytułowaną Carboland, historia emigracji Polaków do pracy w kopalniach węgla we Francji i Belgii w latach 1919-1939. To bardzo długi tytuł, ale nie sposób było uniknąć tutaj podtytułu niejako. Oczywiście. Opowiadamy o niezwykle ważnej historii, o historii emigracji ponad 600 tysięcy obywateli do Francji i do Belgii, no którzy, jak to zwykle bywało w historii, skuszeni obietnicą zatrudnienia w bogatym przemyśle górniczym jechali z nadzieją po prostu lepszego życia i dobrego zarobku. I o tym opowiadamy, o tej niezwykłej historii, opowiadamy w okazji stulecia wyjazdów Polaków do Francji właśnie. Też warto podkreślić fakt, że tą wystawę mieliśmy otwierać w kwietniu i z przyczyn oczywistych do tego otwarcia nie doszło. Otwieramy ją we wrześniu, a to we wrześniu właśnie została podpisana w 1919 roku pomiędzy Francją a Polską taka konwencja dotycząca emigracji. I to był pierwszy dokument regulujący wyjazdy Polaków właśnie w tamtą stronę. I myślę, że to nie jest przypadek, że właśnie we wrześniu teraz znów wracamy do Państwa z tym tematem i że mamy szansę właśnie teraz o tym mówić. Ja bardzo dziękuję. Co prawda planowanie trochę nas teraz onieśmiela, ale wyobraźmy sobie, że może jednak uda się spotkać na wystawie samej pod koniec września. No i wtedy więcej szczegółów. Tak więc bardzo pani dyrektor dziękuję. Pani dyrektor Karolina Grabowicz-Matyjas, dyrektor Muzeum Emigracji w Gdyni pod tym pięknym adresem Polska 1 mieszczącym się. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na wystawę. Ona będzie trwała do końca stycznia przyszłego roku, więc mam nadzieję, że będzie okazja do spotkania. Tylko dodam, że ta wystawa jest bardzo wyjątkowo zaprojektowana i myślę, że warto ją zobaczyć, bo ona jest utrzymana cała w czerni i faktycznie ten kopalniany klimat gdzieś tutaj ten projekt podbija. Do usłyszenia, do zobaczenia więc. Do usłyszenia. Magazyn bardzo kulturalny. Już połączyliśmy się za pomocą komunikatora internetowego z panem Maksymilianem Bochenkiem, czyli kuratorem wspomnianej przez panią dyrektor wystawy, w skrócie Carboland, a już wiemy, że tytuł jest bardzo długi. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. To pełna interesujących artefaktów czy eksponatów ekspozycja plus praca pana Roberta Kuśmirowskiego. Czy tak można by to określić? A tak naprawdę wystawa składa się z ponad 350 bardzo różnych obiektów. Pozyskiwaliśmy je z prywatnych i publicznych kolekcji, głównie z Belgii i Francji. I są to pamiątki rodzinne, fotografie, dokumenty, filmy archiwalne, przedmioty, których używali polscy emigranci w pracy, ale także te, które były istotne w ich życiu prywatnym i społecznym. To jest ta część dokumentalna wystawy, ale też jest część artystyczna. Instalacja Roberta Kuśmirowskiego, współczesnego artysty, artysty wizualnego, który specjalnie na tę wystawę z typową dla niego dbałością o szczegóły, o każdy detal, z wielkim rozmachem odtworzył bryłę i wyposażenie domu polskiej rodziny górniczej z Belgii z okresu lat 30. To jest instalacja pełna niespodzianek, zapachów. Na pewno każdy odwiedzający będzie miał wrażenie, że zaraz będzie mógł spotkać mieszkającą tam rodzinę, która wróci z niedzielnej mszy. M2 czy M2 Maison Minière, taki jest tytuł tej części artystycznej. Przewrotny. Bo? Bo to zarówno pewnego rodzaju metraż, który był istotny, jeśli chodzi o zakwaterowanie górników. Każdej rodzinie zależało na tym, żeby ten metraż był jak największy. Nie zawsze się to udawało. Tutaj odwiedzający wystawę będą mogli sami sprawdzić, czy to duże, czy małe mieszkanie. Maison Minière, czyli mieszkanie górnicze. O tym będą świadczyły pewne drobne elementy, które będą odkrywane, mam nadzieję, przez zwiedzających. Drobne ślady, ale też duże wskazówki, czym tak naprawdę ta rodzina się zajmowała. Widziałam plakat. Czy to też autorstwa pana Roberta Kuśmierowskiego? Do wystawy tak naprawdę zaprosiliśmy trzech grafików i każdy był odpowiedzialny za nieco inną stronę. Za stronę ilustracyjną odpowiedzialny był Mariusz Waras, też znany współczesny artysta, który na co dzień posługuje się dużą skalą, dużą formą, głównie muralem, ale też zależało nam na pewnej relacji między obrazem a treścią i Mariusz wydał się idealnym artystą do stworzenia tej warstwy ilustracyjnej. Stworzył dla nas nie tylko dwa plakaty, bo to ominie Roberta Kuśmierowskiego ma osobny plakat, wystawa ma osobny plakat, a na wystawie jest także stworzona specjalnie z myślą o najmłodszych odwiedzających, specjalna ścieżka zwiedzania, dzięki której dzieci będą mogły samodzielnie poznawać losy polskich rodzin górniczych we Francji i w Belgii. I za warstwę ilustracyjną odpowiedzialny był też Mariusz Waras. Tak jak symbolem stoczni, w której powstawała pierwsza część, większa tego wydania magazynu, są dźwigi portowe, czyli żurawie, tak symbolem kopalni, są szyby kopalniane. Szyby kopalniane, kominy i rozległe kolonie górnicze wpisujące się w ten węglowy krajobraz. Ja cały czas patrzę na ów plakat, który do mnie dotarł. On jest w kolorze zielonym, z wielkim napisem Carboland, z ową zabudową, powiedzmy, miasteczka górniczego i z elementami nawet podziemi, czyli prawdziwej kopalni, z wagonikami. Na tym nam zależało, na tym, żeby plakat komunikował i zdradzał, a zarazem nie odsłaniał całości historii, którą prezentujemy na wystawie. Natomiast sam tytuł Carboland, no to jest ciekawa historia, bo odnosi się tak naprawdę do lat 20. i 30., kiedy do Polski przybywali wysłannicy ogromnych kompanii górniczych, którzy musieli jakoś przekonać Polaków do podjęcia pracy w jednym z najtrudniejszych i najbardziej niebezpiecznych zawodów ówczesnego świata i roztaczali bajkowe wizje na temat warunków pracy, miejsc, do których Polacy mieli się udać. Rzeczywistość bywała rozczarowująca, niemniej były to ciągle lepsze warunki do życia i pracy niż te, które oferowała ówczesna Polska. I właśnie ten bajkowy Carboland to ukłon w stronę tych mocno wyidealizowanych obrazów przedstawicieli firm górniczych. A ta czerń skontrastowana z ową zielenią na wspominanym plakacie. Opisywanie plakatów w radiu, w audycji jest dosyć ryzykowne, ale jednak od czasu do czasu próbujemy. Ta zieleń, ta roślinność też ma charakter symboliczny, bo chyba tak było w dzieciństwie, że bryłę węgla pokazywano nam wraz z takim odciskiem sprzed tysięcy lat pewnej rośliny. Czy dobrze kojarzę? Bardzo dobrze. Dla niektórych osób plakat jest zaskakujący i pojawia się dużo pytań w związku z tą rośliną i zielenią. Każdy ma swoje skojarzenia, ale oczywiście są to liście paproci z podstawowego materiału, z którego powstawał węgiel. Czerń to węgiel, ale także ziemia. Mamy roślinę i ziemię i mówimy tutaj o pewnego rodzaju przesiedlaniu, przesadzaniu z miejsca na miejsce, zapuszczaniu korzeni w danym miejscu. Mam nadzieję, że te tropy pozwolą jeszcze lepiej zrozumieć opowiadaną przez nas historię emigracji do kopalń węgla w Francji i w Belgii. No to jeszcze wróćmy na zakończenie do tego rozszerzonego tytułu, a raczej do podtytułu wystawy. Tam pojawiają się takie widełki czasowe, czyli 1919-1939. Lata, w których? To dwudziestolecie międzywojenne, które z jednej strony wyznacza zakończenie I wojny światowej, odzyskanie niepodległości, ale często pomija się w historii taki smutny element opowieści o narodzinach II Rzeczpospolitej, czyli o ogromnej biedzie i bezrobociu, które sięgało prawie 65%, więc bardzo wysokie, i trudnej decyzji, które podjęło państwo, aby zapewnić godne warunki życia Polakom. Mam tutaj na myśli podpisanie kontraktu z Francją o wzajemnej emigracji i imigracji. Polacy mogli zdobywać prawo wykonywania różnych zawodów właśnie we Francji. I był to pierwszy raz w historii, kiedy Polacy udawali się na emigrację zarobkową z kontraktami w ręce. To dawało im gwarancję zarobków, miejsca, w którym mogli żyć, warunków, jakie zapewniał pracodawca. To było coś bardzo podobnego do 2004 roku i porozumienia, które udało się stworzyć z Unią Europejską, kiedy Polacy mogli bez żadnych przeszkód podejmować pracę w krajach należących do wspólnoty. Więc było to ogromne osiągnięcie z jednej strony, ogromne osiągnięcie polskiej polityki międzynarodowej, z drugiej strony trudna dla Polski sytuacja, która doprowadziła do wyjazdu ponad 500 000 polskich obywateli do Francji, później do Belgii. I nie wszyscy oni wrócili w 1939 roku, a więc wraz z rozpoczęciem II wojny światowej. To już zupełnie inna historia, pewnie na zupełnie inną wystawę, ale powracająca do Polski Polonia, która zajmowała się pracą w kopalniach węgla, miała ogromne znaczenie dla polskiej polityki i gospodarki po zakończeniu II wojny światowej. Jeszcze wracając do nowej statystyki, to oczywiście przeważali emigranci do Francji. Państwo podają taką informację, że to jest ponad 600 tysięcy. Do Belgii zaledwie 40 tysięcy, no ale to zaledwie, to też dużo. To jest bardzo dużo też na owe czasy. Myślę, że też ta ilość Polaków emigrujących do krajów Belgii, Francji jest ciągle widoczna. Nasze wpływy, zwłaszcza w północnej części Francji i w okręgu Limburgii w Belgii jest bardzo silna. Tam też widać ślady polskiej kultury, tam powstają i istnieją od lat polskie stowarzyszenia, które prężnie działają i które kultywują polskie tradycje, wpływając oczywiście także na taką multikulturowość tych regionów, bo musimy pamiętać o tym, że nie tylko Polacy emigrowali do pracy w kopalniach węgla, byli to także Marokańczycy, Włosi, Grecy, więc ta różnorodność była olbrzymia. Mm-hmm. No to tak. Jeszcze jedno pytanie, może już w postscriptum. Pani dyrektor wspominała o ogromnej przestrzeni, jaką zajmuje Muzeum Emigracji w Gdyni. A teraz spróbujmy w wyobraźni na tym etapie umiejscowić tę wystawę czasową. Jak ona się ma, jak jest położona w stosunku do wystawy stałej? Wystawa Karboland jest umiejscowiona w korytarzu magazynu tranzytowego. Całe nazewnictwo, które wiąże się z historią Dworca Morskiego, może wydawać się odrobinę skomplikowane, ale Dworzec Morski generalnie składa się z holu głównego, z bocznika, z magazynu tranzytowego, czyli takiej głównej przestrzeni, do której kiedyś masowo podążali ludzie udający się na emigrację, na przykład na pokład Batorego czy Piłsudskiego. I to jest nasza największa przestrzeń. Po prawej stronie znajduje się wystawa stała. Po lewej został fragment, który jest właśnie korytarzem tego magazynu tranzytowego. Kilkadziesiąt metrów długości, które podążają wzdłuż bardzo dużych okien z niesamowitym widokiem na baseny portu, na historyczne nabrzeże francuskie, z którego niegdyś odpływał Batory, później Stefan Batory, a co ciekawe, do którego w latach 20. przybywały statki z wycieczkami dzieci polskich górników odwiedzających Polskę w ramach takiej dbałości o kontakt z krajem przodków. Taką fotografię też zamieszczamy na wystawie w bardzo specyficznym, nieprzypadkowym miejscu. Wystarczy odwrócić się o 180 stopni, zobaczyć dokładnie miejsce, do którego niegdyś te dzieci przybywały. Skoro była mowa o Batorym, no to wspomnijmy też Chrobrego, bo na Chrobrym, z tego właśnie miejsca, o którym pan mówi, odpływał w lipcu 1939 roku, nie wiedząc, że na zawsze opuszcza Polskę. Kto? Witold Gombrowicz. 39 rok to symboliczna data dla niego, która nie pozwoliła mu wrócić i dla nas, która zamyka wystawę. I dla nas bardzo ważne było pokazanie pewnego rodzaju tragicznej sytuacji, nie tylko z powodu wybuchu II wojny światowej, ale podziału sił w tej wojnie i faktu, że tak zwani kumple, czyli koledzy z kopalni, no, chcąc nie chcąc, musieli walczyć w przeciwnych obozach. Myśleliśmy w pierwszej części wydania o stoczniowcach poniekąd, teraz myślimy o górnikach. Takie skojarzenia w tym wydaniu magazynu. Bardzo panu dziękuję. Powtórzę, do ewentualnego spotkania na wystawie samej i może nawet jeszcze we wrześniu. Pan Maksymilian Bochenek, kurator owej niezwykłej wystawy, był naszym ostatnim dzisiaj gościem. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo, zapraszam. Magazyn bardzo kulturalny. Gdańsk, Gdynia w magazynie w pierwszym wydaniu we wrześniu 2020 roku. Klimat stoczni i portu, jak najbardziej. A propos jeszcze, to tylko dzieci szczęśliwie wróciły z wakacji, ale lato trwa, naprawdę. Do usłyszenia, z nadzieją, że jeszcze będzie pięknie, także nad morzem. A, niespodzianka. Zaczynamy nowy sezon na scenie teatralnej Trójki. Po 20 przywita nas teatrzyk Zielone Oko z dawnych lat. Dwa krótkie słuchowiska z myszką. No cóż, zapraszam. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Zapraszamy do reklamy. Marian, a Antek mówił, że trzeba mu kupić nowego smartfona na nowy rok szkolny i że ekran zabezpieczyć, no bo wiesz. No wiem. No, ale mówił, że spoko, bo teraz w Media Expert zabezpieczają ekran za pół ceny. Teraz w Media Expert każdemu uczniowi i studentowi przy zakupie smartfona zabezpieczymy ekran 50% taniej.